Sova Info. Cambridge University Press odlučio je nagraditi čitatelje dostupnim poglavljima, člancima i intervjuima. Riječ je o besplatnim knjigama iz arhive Cambridgea, a bit će dostupne do kraja ožujka. Cambridge je ovu inicijativu započeo prošle godine s ciljem proširenja pristupa i izvorima. Dijela uključuju sva akademska područja, od antropologije preko ekonomije, filma i medicine do sociologije. Literaturu možete pronaći na internetskoj stranici cambridge.org. Hrvatska kontrola zračne plovidbe traži 24 polaznika za svoj program osposobljavanja za kontrolore zračnog prometa. Uvjeti su četverogodišnja srednja stručna sprema i zdravstvena sposobnost. Prednost imaju kandidati sa sveučilišnim preddiplomskim studijem iz područja zračnog prometa, sveučilišnim preddiplomskim studijem tehničke struke, gimnazijom ili srednjom školom tehničke struke. Zdravstveni pregled obavit će se na trošak poslodavca u ovlaštenoj medicinskoj ustanovi. Više informacija možete dobiti na internetskoj stranici poslovni.hr. Od sutra do nedjelje 18. ožujka na repertoar Art Kina Croatia stiže ciklus filmova Roya Andersona, švedskog filmaša koji se smatra jednim od najvažnijih suvremenih europskih redatelja. Ciklus otvara tragikomična drama Vi koji živite, koja naznačuje Andersonove karakteristike prisutne i u ostalim filmovima iz ciklusa. Ulaz je besplatan za članove filmskog kluba, a program možete pronaći na internetskoj stranici Riječkog Art Kina. I vremenska prognoza. Za sutra opet pripremite kišobrane i gumene čizme, jer ujutro i prije podne je oblačno s kišom. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 10, a najviša dnevna većinom od 9 do 14 stupnjeva. Vijesti uredila Matea Krmpotić, čitale Jelena Matanović i Bojana Guberac. Slušali ste Sovu Info.